أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فيعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما سقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاك الله. سورة الفاتحة مدني سورة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم زندگی دا دغه دوران کې نازل شوې ده. پس سورة جمعې نه نازل شوې ده 111 نمبر ده. نن وروسته بیا درې سورتونه نازل شوې دي 112 113 114 او ترتیب کې دا 48 نمبر سورة محمد پسې لګول شوې ده. رب دې سورت مخکې سره مخک بیان د جهاد او شندت 18 کې بشارت آیت نمبر بدل تک بشارت د فتح دیو جوړ فسرانه مخزورت کې ترغیب ورکه جهاد تا بیان د جهاد دلته بشارت د فتح دیو جوړ فسرانه جهاد او کا فتح بدل درک دوه مو جمع خزور کا اخره کې وي کته تو او جهاد نه کوي نو نور به الله پیدا کی او دا غیر نشانه به افریدی صورت که اخیره که بیان کری دیو جو یا مخی صورت که جهان اختون تو که منافق ہوئی دلتا آیت نمبر 18 که استثناتی ذکر کری والسم که دیو جو پسیر آیا بلا جا مخی آیت نمبر 14 که اوئی یسوک طلب دیداد که نیداد با علاور کی او منزل تقوی با ندید صورت که آیت نمبر 26 که دا صحابہ و منزل بیانی چی اگر منزل تو تقوی تو میرا شو یعنی مثال پیش کرے دے گئی دیو جور پسی رہا امتیادات صورت صورت ممتاز ہے بیان دا پت خماکی باندے دویم صورت ممتاز ہے بیان دا صلح حدیب حدیبیا باندے درہم صورت ممتاز ہے بیان دا غشا جسے شجر تیر ردوان جسے لان دے سال پینزل دا سو صحابہ تا دا جنت بزیر ورکرے شد پینزل شپار سو تا بلدا شانی سے سلورم ممتاز ہے وہ بیان دا اصحاب صحابہ آخری آیت کے بلدا شانی سے مقصد دسترا صورت البشارت المومنین بالجہاد مومنان تا بشارت تو رکھئی پا جہاد باندے ان پتہ نہ لکھ پتہ مبینہ منگا پتہ رکھتا تا پتہ خکارا نو پتہ مراد سے دے دے پتہ مراد پتہ البلاد دے منگتا لکلی دی مقرر کری دی سب دیر مرکنہ پتہ کی سو کوئی پتہ دا مکیر پتہ لانے شوی مطلب دا جی منگ مقرر کری تالا لیاقدر لک اللہ لفظی معنی دے پر بخنو کی تاتا اللہ لکھئی ماں دا آگا گناہ چی مکی ترشی مکی ترشی گناہ ستان اور رست رات لان دیدہ کہ یہ وقت قائدہ ای اصول ماتی گی اصول دا دی دا مسلم اسلام چی پیغمبران طور معصوم دی اللہ دا ای بچکڑی دی کتارا معنی ہو کہ چی تاتا اگا پخوانی گناہ ونا ماب کی اللہ پاکا اچھا کم رخ سرات لہا میں آپ کی دونٹی کی گئی دو امداد دیسا تو پتخ تو لام دے علت دے تی پتخ دے دے گناہوں دے ماب کول سے تعلق دے بل سران دا دو دری دو اشتکال دی ندید ہے کہ غفر پا مانا دے لری کول دی ادھا مانا ادھا زمنا مرادا کا تکلیفون دی یعنی تعلق پتخ دے پتخ کارا دے بات چی واری اللہ تانا آگا چی مکی تیر شو دا بوجون ستانا زم پا مار دا بوجا لکا آگا یو سالی کوئی او قلو پی حجپانی کانی اعودو بیا من الزنوبی من آلہ دہر زنوبا دا شپی دا زیر میں اڑو مرارم دا سرگی پدی بانی زیر دا شپی رما چی پا زمانک پا ما بانی سور دیر دغر آگری دی تکلیپونا نو زم پا مار تکلیپا دید پارا چی واری تانا یعنی دید پارا چی واری تانا آگا چی مخی تر شو دا بوچ تانا آگا چلو سرات دا اما خینی بوچ میں سڑا کارو سڑے دے قرآن تناس دے اب قرآن زدکا بیا بیا بس آگا قرآن میں زدکا پا خواہم آگا تقریبون ٹھیک تک پوری شو ختم شو تو اس ببل تا بیاناو ما ویتیم ما نیماتاو اپورا که نیمات پر بان پتا بان چی قرآن دے او کلک کتاب لار نیغا بانده ویان ترک اللہ ویان ترک اللہ امداد او کستا اللہ امداد غالب امداد تے غالب والی سپت والا عزیزہ دکھر گا چے کل کل امداد او کی غالبا مارو کی خواہ امداد غالب نی بیاتن اگا نور راش غیتن بیاو اگا شیخ خراب کی والا امداد غالب جی بیاو پتا سکرات لیم نشی والذي دعا لغداد انزل سكينة راولي اتمنان فرند ممنان بانده لأزداد ايمانا ده بارش زياد كي ايمان لكي مخا اطمینان راولے گا سب ایمان زیاد شی. اصل کے زیادت پر ماند خار کے دو رہے چھے چھے زیاد شی نو خار شی دا اللہ آداز راولے گا اطمینان پڑھون دا مومنان بانے دے پر چھے خار کی اثر دا ایمان دے رہی اڑے والا کلک سر دا ایمان او خوچا ایمان خواب بلکل جنگ بکو آداز دا یہ واقعی دا اشارہ دا جی نبی علیہ السلام تلو پا وم کالبانی پشپگم کالبانی غالبان نبی علیہ السلام خوب بودی دا چی منگا تلیو حج دا عمری دا عمرکو سوک تو اپونو کئی سوک سرون خرین سوک سرون وارکی سوک قصر کئی سوک چکمی اخل کئی دا خوب چودی دا صحابہ تا نبی علیہ السلام دا مکتا دا عمری دا حج شرن نبی علیہ السلام یاو کنا یدونا نو یودای روان شوی دی سو پیندر شپار سوا کسان صحابا چل ترسی دلی دی یو مقام جائرانا دی مکینا دیو سو میلا دی پر دی نو آغا دایا که کافران خبر شوی نو آقای دلی سڑی راو لگا چی مخ کرانی شای باسا که مخ کرانی لین تا سر بیا جهاد دمگ جنگ سا دمگ دشمنی رانی شای مخ کرانی دیو تجو گورا مگا دغلا غلی و عمری لی مگا ایسو منکو ایو اینا نشی رات لی پای کې بیا د یو واد یو سوله شوې سوله حدیبیه چې د حدیبیه مقام باندې پای کې دا چې کال لپاره دی اصله باندې باغې باندې تفصیل بیا کېدای شي کوم یا بل ځای کوشي به نو هغه د هغې خبره وه نو دې ځای سوی نو خیره والذي دا له هغه ذات دی چې راولېږي اطمینانو په زړونو د مؤمنانو باندې دے پر چخکارہ کی اثر دی ایمان سر دی ایمانوں دائی وَلِلَّهِ جُنُوبُ سَمَاوَاتِ اللہ لے دی اخکر دا اسمانو ازمو کو او دے اللہ پوا حکمت والا و دے تیج راس واپس لڑ شے و بیا نبی علیہ السلام دا غلی گلے دے حرد عثمان لے گلے غالبانا ناچے تلے دے دماغ سین کر شیدن ایر دے لگ لگا نو هغه چې دیکھلی نو هغلته کښې د هغه خپلوان وو نو هغه اظهار کړه نن ول یو ډوډۍ کوې بل بل هغه ته یې وایي چې ته احرام دې تړې تواب کوې نه زما پیغمبر نه زه چرته کوم خو خیر هلته که یو ورځ نیولی اظهار شوی نو چېرته شیطان یا احسانان خو څوک شیطان و هغه اواز اوچت کړی چې عثمان خو یې وژلی دی خو نبی علیه السلات وسلام ته علم غیب خو نه چا پوه شوی چې هغه وژلی خو ژوندی خو هغه هلته موز هم کو او موز کښې چې وایي السلام علیکا یا څنګه وایي السلام علیکم ایوه رسول نو دا چې وایي سلام اوري نبی اسلام نو هغه دغه سلام ولې نه اورېدلی چې نبی اسلام سلام اوري دلته نه السلام علیکم السلاۃ والسلام علیکم رسول الله چې وایي نو په هغه بموز کښې ته خیر اسلام نه دی نو نبی هغه مزونه هلته کړي دي ګورې خو نبی اسلام نه دي اورېدلي دا ما نبی اسلام المغرب خو نه وو که نه نو خیر هغه نبی اسلام یو سوله کړې ده هغې کښې یو دغې کړې ده یو مشورې کړې ده یو ونې لاندې اعلان وکړه نبی اسلام چې څوک دې ما سره بیعت کوي تر مرګه مرګه پورې بیا تېرې دوان وته وایي چې ما سره څوک تر مرګه مرګه پورې ما سره څوک وعده کوي چې یا د عثمان بدله به اخلو یا به مرو هلته کې نبی اسلام ناست یو راځي او لاس میلاوي هر یو ټول صحابه پنځه سوه یا څوار سوه یا شپږ هر سوه چې نبی اسلام اخره کوي چې هذا علی عثمان نو دا د هغه دی یو ځل یې ابن عمر رضی الله یو کس وایي به یو څو تپونه کوم وکړه که نه وایي دا رښتیا دي چې عثمان په دغه کښې نه په او بدر کښې ویاو وایي دا رښتیا دي کښې هغه نه ویاو وایي دا رښتیا دي چې په غزوه احد کښې اتخدله ویاو وایي الحمدلله روان چېرته کښې نه راشي پوره خبره وره وایي چې په بدر کښې نه خو نبی اسلام پرېښه ده ښځه بیمار وه نبی اسلام دور وه نبی اسلام دی ته د خپل عیادت ښځه عبادت کو عیادت کوه او ستا موږ سره پوره حصه ده هغه خو نبی اسلام بوتلی نه دی باقي په صلح الحدیبیه کښې ځکه نه وو یو خو الله نبی اسلام ویل صلح الحدیبیه دا حدیبیه دا دغه چې په هغه د پاره کېده د هغه د پاره شوې وه درېیمه دا ده چې ته غزوم ته ده موږ ټول تختې هغه خو خبره نه شوه وایي زه اوس دا سره دا هم ورسره وه دغه تش مه وه چې هغه تختېلی وو یا هغه یاد نه وکړی عثمان رضی الله عنه د هغې نو خیر د هغې بیان دی نو یو یو به راته نبی اسلام وایي چې ما سره څوک بیعت کوي چې موږ به د هغه بدله اخلو یو یو براده ویات وکړه دا تفصیل به رسول روانه خو دې کړی مقدمه صدر بس سوا هو الذی دالہ دا دھیان در سکینتا راولې گئی پینانا پڑھو نمو میں نا ربانے دیر پارا چخکارا کی دی اثر دی ایمان سر دی ایمان دی آوے ہوں تر مرگا بجان کو عثمان دا پارا عثمان دا پارا ولی اللہ جنسا ما تو آردو اللہ اللہ کرد عثمان دا دمکو او دے اللہ پو حکمت والا دا اتمنان نادل کالا لیدخل ایمان لیدخل المومنین والمومنات جانا چی دے پار دنشی مومنان سڑی مومنان خود جانا تون تا چی بھائی گرے لان دے ہونو آئینہ والے ہمیشہ بھائی پہ دیکھے او لڑی کی دینا تکل دنیای تکاریب دے یا آگا اور گناہونا دے ماب کیو تا وقام دار کا اللہ ایک خوضان عظیمہ عدد آکار پا اللہ باندے پنیت دار اللہ کامیاب بے لوئے وعد بر منافقین اصد اور کی اللہ منافقان سڑو منافقان خود دا مشرکان سڑو مشرکان خود دا گمان کون کی پا اللہ باندے گمان دا گمان بد دا مشرکان و منافقان پا اللہ دا گمان چا اللہ دنگ امداد نکی نو سوکن زکا باباتا و زکا مگا دا کوا کون دا مومن گمان پا اللہ باندے خیو امداد و نکی انو دیوائی دیکھ دا دیکھ با دماغ خیر رو مومن داوائی حدو اینا قد مانگ امداد نکی مرا دا کوئی بابا لدونو غالا علیم دارستو پا دی بانے حوادیس دی بات وغدا با اللہ علیہ اغساد اللہ پا دی بانے فلانت کری دی اللہ او سرکری دی اللہ جانم وساد مصر پیند دا پی اڑی بد داد ورد دا جانم بیعت تلی مجاہد لہ ولی اللہ جنو سماتو الارض او اللہ علیہ کرد اسمان ازمکو تکم درکی اللہ برالی گلا مکان اللہ عزیزان حکیما او دی اللہ غالب خواند اکماتا ان هر سالنا کا اس بات رسالت ایلت لیگل دو پیغمبر ان هر سالنا کا مگلی گلی تا شایدن بیان کم که پتو عید باندی دا قرآن باندی او زیرور کم که منون کتا پاس دا بیان نا ایرور کم که پاس دا بیان دا قرآن نا نا منون کتا یتو امینو باللہ دے پاس چی ایمان روی پا اللہ باندی لیتو امینو باللہ دے پاس چی ایمان روی پا اللہ باندی او پیغمبر دا اللہ باندی و تو عزروہو امدادو کے نبی علیہ السلام و توقروہو او تعظیمو کے نبی علیہ السلام و تسبیخو او پاکی بیان کی دا اللہ چا اللہ پاک دے سباو بے گا ار وقت دے انہا رضی مبانو کا اکنا کسان چی بیعت کئی تاتا انہا میں باونا لیکن بیعت بے وئی خرسول تا لیکن او سرے بیعت کئی خپل امیر سرا چیزا زان پتا خرسول میں جسی سو اخبت کو ماں کہ بیا د جہاد پر کد قران نہ پر کد بل سے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا تو نشی پسو سو مکو باندې یو پی ایمان باندې بیا دے کو کلف جہاد باندې کر پین پاک باندې بیا دے کو بیا د بیا نہ بیا نہ خرصو لیند پ تا خرصما یا پ اللہ باندې اللہ پر دین خرصما کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین پس مومن وار بیا نہ رب الجنہ بیا دا غلے سورۃ توبہ کے تاسو سورۃ 111 نمبر تو غالبن ان الذين يبايعونك يكن كذا چې بیعت کوي تاسو انما يبايعون الله یقین دی بیعت کوي الله پتا ځان خرڅ کوی که په الله ځان خرڅ کو ید الله لا دالر پته لا سون دی دې هغه کړه لا سور کې ناز د نبی اسلام لا لاس په او د الله د لاس باندې کوی که د الله ما یلوق بشانی د الله څنګه شان ته دی اللہ تو یاد ہوں گے لفظی مانا نور سنگا ہے مصفہ تنی چھے لاس دا اللہ سنگا رہے نو دا اللہ دا پیغمبر پر دا لاس پر منس کے دا سڑے راغے گئے لاسی پر من نکتا آچا چھے ما تکڑا والا جہاد ہے انکا پر انہ من کتو آدم سی یقین ما تکڑا دا لوز اللہ نے سبق پر لان نقصان زان لدے سای قول المتخالب ہوئی قبائق دا منافقانو دا بخام خیدے چر دے بچر بیاد پورا کئی نا ادے چر جہاد نکے نین پاک کئی در چی وائی بتا تا رسو پاتے ہوں گے من العرابی دبانے چاہنا شغلتنا اموالنا مشغول کرو منگا مارو سو کجی دا منگا مار حارو وابلونا قورا زنگ بچی ناجورا خدم ناجورا فاستا فر لنا بخنا غورا منگ لا اللہ نا چیارا اللہ منگا مجموری وقت سوکو یار مرادا رسول اللہ امیر تبای امیر سے بس سوکو مجموری لنا یا قورا وائی دے پکپر جو بانے آچے نی دائی پڑو نکے دخولی آر غڑا خبر جدا دا قل فما يملك لكم من الله شيئا هو سوق دي واقدار به استاد فرد الله نس شي ان اراد بكم ضرا كرا دكاي پتا باند تقريب رتولو بچ کول شي يا دكاي اراد كي پتا باند پا دي سوق بندو شي نا بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ پاوائیں تاثیر کوئی خبردار دے بل ظننتم بلکہ گمان کو تاسو اللہ یعنی قلب الرسول یقین واپس بنشی دا دڑا غالی والا ہوئی خواہ تغیشان غیر منگا جی سوکو مادون دی دا دی جی او نشت لیا ضروری او دڑا خبر دادا چی پڑا کے لی داو بلکہ گمان کو تاسو اللہ یعنی قلب الرسول یقین واپس بنشی پیغمبر اللہ دینی تا والمومنون ایمان والا الہ دیم قرون اخبرتا چاریم نبی اسلام خوب لیدل وصل کے خوب لیدل و چی منگا تلیو صحابہ را سر دی اسوک تواب کئی اسوک بیا قصر اسوک سایا کئی دبیت دا سار سفا مروا اسوک سرون اخرائی او اسوک سرون لرنی کئی او اسوک اوبس کی جی دا خوب بیوی نا خوب دا پیغمبران خوب وحی بی صحابہ تا چار دا خوب منگتا وحی ننا چی رغل ورشو نبی اسلامی آو یزوج دایچو نبی اسلام ویټی دا اثر کې دا خوب او نبی اسلام دا په خوب په انچ خوب تا کانو په دې صورت کې مرادی مخکې دا خوب د خوب تعبیر به کال لو خوب دی تاسو ها د خوب تعبیر څه دا نه چې څه کال دی پوره شي د خوب په ټیکو خو هغه نبی اسلام په انچ دا خو کال لري د چې لاړ نه ته بلار کو تقریبا جارین مقام ته جوړه کافرانو ته مخ تراله مخ نشی رہا رنگا سر جنگونا جنگ دشمن پیا دی نبی اسلام دگا لے گا ہر دے عثمان ہو لے گا اگئی نبی اگئی سو کرا لے گا بھائی بان ابیات میں اتشو دے پھر ایک مخ کرا روانا خبرہ تو دار منافقان و خبرہ کچھ کر نبی اسلام تا منافقان دے جمانگا جنو شوت لے او بل دانتوں بلکتا سکمان کو یرګل واپس بنشی رانشی مدینی ته پیغمبر علیه السلام انا مؤمنان چاری ما خپل کور ته چاری ما و دوینه دارکا خیسته کړی شو دا چې پړون سار تاسو چې کاپلی به مړ شي مو خلاص وشو و ځوانان ته تاسو ګمان کو ځوان نه تو ګمان بس دې نه خلاص شو و کوند هم قومه بورا او ای تاسو کوم هلاک شوی و مل دم یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله باندې په حکم د الله او پیغمبر د الله باندې جهاد وکړ تسلیم کی خرچہ ہوئے اللہ بادشاہ دنیا پر سدا اور دے اللہ بخود کے مہربان در چوائی بال مخلپونا رس پاتی دیوں کی دا خودے بینا کل چو واپس شئی داسو دی واپس شئی ایران طرف کل چی دی تاسو الہ مغانما اگا غنیمتون طرف تا دی تا خودوا چی واخری تاو دیدن وائی با دی ضرورنا پریدی منگا نا تبیو کما تاس بسی رازو دا اگا چی وی تاس واپس لیا چی نو بیا با منافقانوی چی مگا سردو غزو خیبر را لکه که غنیمتون و مطاق یوری دون اگواری دی یو بد دلو کلام اللہ یا بدل کیو کم دا اللہ دا اللہ کم دا ری چی دی دا تب آقا سو بودی چی اگی تاس را دقل تلو خود بی تا دا اللہ کم دا ری او دی نوی نمانگا بودی کنا دی دا اللہ کم بد لین قولنا دا که دا خوادان اسان دا کم دا چی اسان آئی تا منافق تا جهال لا لکه غنیم خوب بد خوب را کم دا پا سخت آده تا بنا تا منافق بانی بے کولی قولنا انتا تبیعونا او آئر گذا مرد مونگ پسی کذاری کن دکرنگ ناسی پا مدینہ کیم قال اللہ من قبل یا اللہ مخی چی دیم بیائی پس اگر قولنا دا چی وائی بدی نا دا خوادان بل تخزونا اللہ ندوی دی پرساسو حسد کوئی منسرا بلکانو بلکی دیل آپ کانو چنو پوک پڑی را پایدہ باندے دیل پایدہ حجیات کی دا اللہ قیم اگر فلک بانسا غنیمت تے خیال دیں شکر قرآن رحمت اللہ علیہ قرآن کریم بعد یاتون دا بعد تشریح او دی آتا یو در شکر لکھا حکیم سر اگا مبہم را کر دے او آتو زکاة بیا تفسیر دا آگے چکم دے احادیتو کشور دے دی آتا را بسو کئی شکر قرآن بیا در یو کدگا کے ناتو ما یو کتب خانہ کے اویدے کے ادگر آ گئے یو کس را گئے هم یه کسان را داره او نیاگه یه کس یه مولاته و نگه سر پوشو پسر چه قرآن کامل کتاب داره او بیا حدیث داره در خادیانانو بیا حدیث داره ساجدته و یا خواهی چه قرآن ناقص کتاب داره نپا حدیثی بپورا کن اگه چه قرآن کامل کتاب بیا حدیث ساجدت داره نگه غریشون شیخ رحمت الله و تایی زد تواما بیا ویدا دوام یاو انا ویتو وسو ایدا مولات نش گتو خو می سر دغه شیخ په ټوپای په سر کړو داسان ته زنده مولا نو جوړ کړ داسان عام سره انا شیخ وته وی دا اتره وستا وی قران کامل ده کنه یاو دا ته یاره وای زرد چې وای به روس پاتې دی د جارین د دغه نه خوده بینه کله چې دای تاسو ته د غنیمتونو چې هغه دغه وای به زرونه موږ پر دزارو دو وړ دی چې برکی کړه حکم د الله تو ته چې مده موږ سره د کرنګ ویلی الله په خوا چې دی باندې به دا کوم دا ویلی کذالکم دغه شانتی ای قال الله من قبل ویلی دی الله چې نبه بیا دی د الله حکم بدلی او کوم کوم دا کوم دا ویلی نه غي دغه شنو حریان شو یو خی قران کې کوم دا ویلی شیخ وته بیا وی دور چې دغه ته پوڅه د خپل مشر نام وي موږ هفته بعد راشو دوه هفته بعد راشي وی دې د ته بیا وای چې شیخ رحمان دوه هفته بعد لاړ نو هغه ته هغه دکاندار ورته وی چې هغه راغله دوه هفته وای موږ د مان ته پوڅه د سوکو موږ دا شیخ وی ښا بیا موږ ته وی موږ دغه وی پرویز صاحب چې دا سړی څوک دی په قرآن پوهه سره چیړ مه کوي نو شیخ رحمت الله علیه و تعالی چی تاسو حدیث نه مانی کنه نو دا کوم ځای ویلی چې موږ سره الله ویلی موږ سره په دوه قسمه وحی ده یو هی جلی ده چې قرآن کریم دی یو وحی خفی ده چې هغه حدیث دی نو د وحی خفی به در په وحی جلی کې وطن دی ویلی نو قال الله من قبل د قرآنګې ویلی الله مخمخ کې چې بنه بیا قرآن کې ونیشته چې بنه بیا پس یقول حضرت وای بدای بل تاسونا بل تاسونا الله نه دی ویلی بل دا تاسو سره سات کردنگا بدی شنو نو اللہ نا بل بلکی دی دی چی نو پوی پڑی را پایدا بانی دی را پایدا ہو جات کوا الگا پایدا پاگا غنیمتون کا ندی غلگی پایدی رزی و غلی را پایدا جات دیگا نکی قل المخلفین و اگر کسان و رسو پاتکن کسان دا بانر چاونا خواهدا دا پیر خوالا بونت لیکن مخه طبقاتی شین چې ابو حذیب په پته به ولګي هغه لږ سخت ځای دی قل للمخلفین و رسپات د جار د حدیبینا من العرب ډان باندې شان درځي وته وایا ستو طعون الى قوم درځي بل بشي په تر دی قوم اولی باس شدید خواندان جنگ سخت دی تو قاتلونا وجد با غیابا یسلمونا یا با غی غاره کې د اسلام ته پاین تو تیو پس تاسو مانه د الله جهاد وکړه ای سره در وګی تاسو الله اجر لو اجر خیر سره اکه واه څه دکتن چې وخت یې جارانه کې مخ کې پس دا برګ ذات الله سزا دردنه کا د دې اولی بات شدید نه کوم خلک نه څوک وای دینه مراد مسلمان تر کذاب دغه سره به انګانګي گئی اسو کو غدو نه اند وغیرہ اته به جنگی گئی بیا دیتا اللہ اما او سا استثناء کئی چی جہاد نا پاتی شی لیتا اللہ اما نیچے پا اڑون بانی حرجون تنگ سیا آنا پا گڑبان تنگ سیا آنا پا بیمار بان تنگ سیا کہ جہاد ہونا کی اما یو تا اللہ چاچو من دا اللہ رو پیام مر دا اللہ جہاد ہوکا و دن نمی کی جانتون تا جبائی گوا لاندی اون این والی اما یو تا اللہ و اما یو تا اللہ تو چو آوکتا جہاد نا وہ انکا سزا برد اللہ سزا دردناکا او تفسیر کے رسول حدیبیہ دے جرکش پگم کالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدلو چیزا ما تر خلق دی عمری روات دیو سوک تواب کئی سوک سایہ کئی سوک سر خری سوک سر وڑو کئی صاحب اکرام چا اللہ حضرت دا بشارت دے گو یاو کنا ویدونا ویدائی چیزو او تاگا حکم داو چی کال لبتائی واللہ پاک وزاعت نونا کن او دی پوانا شو دای چې لارو د جاره کې د جاره نه کې دای پات شو بیا یې کې به اصول اصول شو دغه بیان دی لقد رضی الله یقینا خوشاله شه د الله د مؤمنانو نه کله چې بیا کو تاسو لاند دونه پارمان پو الله پا باندې پړوندې کو جذبر جاد طوفان دالا ان پان دالا ولې ګاله سکینات مینان پرې باندې اور غلی ته پتخنیز دې د خیبر اور غوته غنیمتونه ډیر اخدی یې غیلا او دې الله غالي خوان دې کومه ته وعدکم الله وعدک تاسو الله د غنیمتونو ډیرو اخلی به تاسو دې له واجلکم هذه حضور درکو په تلوار درکو تاسو دا غنیمتونو د خیبر وقف اید ناتان کومه ابدک الله سن تاسو خلقنا فجایرانه کې لتكون اتفاق شهيدا لتكون شهيدا لاس بندولا نخد الله دفار المؤمنان ويد يقوم المضبوط كتاب الله بطلع لنا غبان وأخرى أو ذكر الله نور غنيمتنا لم تقدروا عليها كتاب وقت نل رفاق بان أسا كتاب بكو قادرنا قد خاط الله بها إخنا الله ذكر رفاق بان تعالى وكان له دي الله فارس يدوان قدرة تعالى وغلو قاتلكم الذين كفروا دا ذكر كي کچر دی جنگ کرد تاثرا تباشی با ولو قاتل کمول اللہ دینا کفرو کچر جنگ کرد تاثرا کافرانو فجائرانا که لولو الادبار خامخار اولی بیواشا سم اللہ جدو نبی عبادی نو مندل دان لہ چوک دو تاونت نوکت قیمدادی تونتا انسان اللہ دار کتونتا مکرکر دا اللہ دا طریقہ آغا قد خرم من قبل شتاک تر تلسو بخواه چی چا دا کفر مخدار آغلی اللہ آغلی شکا ولن تجلسون تعالى تبديلا ارغب ونومي ترك دال على بعد ليدل او دال آغذات كاب ايدي اكوما انكوما ايدي اما يبند كل لحسون كابران استادنا ابند كل لحسون استاد كابران في بطن ما قطع فخيرت دماء كاكي فدان چه غالب كرو تاسو الله پا ديبان دي او دي الله پا بان تاسو كو ديدون كي نبي استاما پا دي كاسا كي او چلو شا دی پای کې تاسو د دې څخه خلیفانو د نبی اسلامو حلیفو او د غیمو مدام په کې موږ خلیفان سره دا جنگ نه کوي نو هغه خلکو د نبی اسلام خلیفان چې هغه سره جنگ وکړ مکه والا او دغه د خلاف کې د غدې د دشمنانو ملګرتیا وکړه اگر حال نبی اسلام ته شکایت وکړ نبی اسلام یې دې چې سور وکړي دې چې وراله د شپې لری نبی اسلام لری خیمه ولو شپه تیاره ده او رڼاګان ولګوي چې خلک وکتل مکې والو چې دا خو ډېر لوی خلک په لکونو خلک په کې دوره خو نه وه ته واته دره خلکو نو هغه یې ورپسې څوک راولېږله نبی اسلام ته غلیم ابو سفیان رضی الله عنه ابو سفیان ده مایور پلار ابو سفیان ده هغه راولېږه ورپسې اگر نبی اسلام تاویی چی حضرت خیر نبی اسلام تو اسلام اگر تاویی چی در وی بعد منگا دردو دی تاویی چی کردو بیت اللہ کردن اگر تا منگا نکو اگر کور رچ کمون رو دی اگر تا نکو باکی لار کمون سو کمون دل وجنو بی نوچی دی پی وارا لی مکی پتخا که بعدی داستی دو بس کسان چی اگر غلطیو کرا مخی ترالا نگر اگر خراب شو والذی دا اللہ داد کا پیدی امان کم یبان کړه الله لاسونه د کفار استادونه او لاسونه استادونه په منځ د مکه کې په ځان چې غالب کړی تاسو الله په دې باندې او د الله په باندې لیدونکي هم الذین دا توجه به نه چې دی به معاف کول نه وو دوی خو ډېر بد بد کارونه کړو خو دا په دې کې څه وجه وي د بچ کولو بعد مسلمانان دی کوو نو که چېرې ورغلی باندې که مسلمانان به ستاسو لاسه مړه شي نو بیا به تاسو خفه وي هم الذین دا کافران کسان دي هم الذین دا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وصدوکم عن المسجد الحرام بند کړي وو تاسو د مسجد الحرام نه والهدیا او په داسې حال کې چې قرباني سروره قربان ما کوپن تړلی شو یا بند کړی شو ایبلغ ما حله چې ورسېږي زاد الله علی ته ولو دا رجال مؤمنون دا سره یو وجه بیان د کفې دي چې الله لاس مې لورې بند کړه که چېرې یو سړی مؤمنان اخر مؤمنان تعلم تعلم هم چې تاسو نه پېژنده هغې چې انته که نه وې دا کسې انته ته وو چې دل به کوي تاسو هغې لره په ناپویه باندې بعد مسلمانانو نو برسی تا تا من هم ده دلول داغینا ده مرول داغینا ما رازن تاوان خفا بای بغیر غیم پساو دنا پای کدا کارنه نو اللہ با لاس نو بند کرده یوی وجنه یو او دوی موجه بیانهی که پده که بعد خلق کافران رو خواهی که دا نتیب ایمان لکا امیر مغاری ریالان شو ابو سفیان شو رضی اللہ عنو نو دید پا او بلا وجه دار دوی موجه دیوت قل اللہ و دبر دنکین اللہ پخپل مهربان یعنی په اسلام کې هغه څوک چې خوښي او لو تدلو کې چې جدا وې دا مؤمنان یا چې چا پرخ ایمان دراتلو دغه دی که ده جدا وې نو لهذبنا الذین خامخاص دا برکړو موږ هغه کسانو ته کفرو چې کفر کړی دی نه عذابن علیمه سزا درناکه خو چونکه د مسلمان په ګډ وړو دې وجې نه الله پاک د لمبی اسلام صحابه لاسونه بند کړل د قتال نه په مکه کې اجار لازین کبرو درې موجم ده کله چې وګرځو هغه کسان چې ګرځول هغه کسان چې کافران دي وړونو کې غیرت ده غیرت د جاهلیت چې نه د مکې ته بند راځي یو سره مکې نه خلک باندی هغه ته دغه وجر خو لازم که نه خو په انزل الله سکینته راولېږه الله اطمینان خپل په پیغمبر باندې په مؤمنانو باندې والزمهم کلمة التقوى ولګو دې سره کلمه ده تقوا وکانو دی حق بها لایق دی کریمی او اهل دی او دی الله پرشدوان پویا لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق یقین خیر تکرو الله پیغمبر خپل سره خودل دغه پرختیا خودل او تکرو چې تاسو به جاری تاسو به راځئ خدای ورته نه ویل چې څه کال یا کال ده خو نبی صاحب په دغه ده کې اجتهاد کې ترنه دغه راله غلطي راله نبی صاحب دا وکړه چې څه کال یې څنګه صحابه هم وي څه کال نه نبی صاحب زه چې الله رختیا کړ و تاسو الله استاد وقوف بل خلق پر رختیا باندې خو هغه څه کال نه په اووم کال شپږم کال نه لتدخلن وقوف دا لتدخلن المسجد الحرام خامخا دننه به شي تاسو مسجد حرام ته بیت الله ان شاء الله که چېرې وغواړي الله آمین په امن کې مخلقین خروونکي سرونو مقصرین او کمونکي سرونو وړوواړه کوونکي سرونو لا تخافوا نبيري گئی فالیمان پو اللہ ما پاون لم تاون تاس پینا پوی دی نوگر دو اللہ من دو نظار که مخ که دینا فتخا نیز دی اگر دا خیبر والا فتخا اس اس بات در سال نبی سلام خوب دیده چیزا سو سرسرن وڑا کئی سو خری نوال صحابا وقین دا خیاسو که چکن دا خمک سوای چی عمری رو نبی سلام یو ٹھیک دا نروان شو ولې په دغه کال منظوره نه وه کال نه وه هغه بیا ځکه ای که دا رکاوټ پیدا شو اوس اثبات درته راځل ولدي د الله دا درته رسول چې راولېږه پیغمبر خو بل هدا په قرآن ته راوه دین الحق او په دین کامل یوزر ولا دین کلي د فاتې غالب کې دا دین په دینو ټولو باندې په اعتبار د حجت موږ ته دلیل موږ ته قرآن د الله کتاب موږ دا چا موږ ته زنګ استاد هغه دغه استاد تر نوي سره موږ رسول شو عیسائی دا انجیل دا اللہ کتاب رسو زما پکا لس واسطے نشی پیش کو لس کسان چی لس کسان سند پیش کی منگا پہ بار دا حجت بانے دنگا دین کامل دے منگا یو ہر یو حدیث رسول شو نبی اسلام تا ہر یو حدیث ہر یو خبر منگا رسول شو دا منگا دین چکم دا مضبوط پدی بانے دے وکباب اللہ شہیدہ وکابل خاص اللہ گواہ محمد رسول اللہ اس شان صحابہ بیان محمد صحابہ رسول اللہ اللہ دے گوڑا خدای انہا دے خانا خدای انہا گرنی واللذی ماہو آکران شدہ سردی شدہ والاور کفات شان صحابہ شدہ سردی ندم الگری دی اشدہ والاور کفار سختی کنکی پا کافرانو باندی روح ماہو بینا ما نرمی کنکی پا خپل ماہ بین کے تراہو مرکانا وینه به ته دی رکو کوونکی یو سجده کوونکی تی به تهونه فضل می الله لټی دی فضل د الله رزق الله ورضوان رضا د الله سیماهم نخې نخا دی دی نخې نخانې دی دی یو جن په مخونو دی کې د تابعی د الله اثر سود زیات تابعی بعد خلق دینه قصی تندی باندې راټا کې دا خدای په خپله جوړ کړی په ګرمو ګټو باندې دغه یا بیا په پوزي باندې سره موږ را موږ دا ورته جوړ دغه ته مراد نه دی بلکې سړی چې شپې پاسي سهار راځي مخ ته د مخ باندې ورونه کوي یو ښکلې واره به وي دا کواسو ډیر منځونه کوي ته د مخ او چمک پیدا شي او چې عقیده ټیک ګوره کقیده خراب وره ډیر منځونه کینس چل بوشي هغه بیا هغه لا شکل رانی لاله بدرنګي چې عقیده ټیک یې ټیک عقیده سره د شپې پاسي پینځو سموزم کوي او دا تهجد وای کوي نو دا بیا ډیر اوچا سامان دی زار کا مسالا ما دا صفت دی بیان شو په تورات کې ادا صفت دی بیان شو په انجیل کې کذر نه پشان د فصل چرواتی خپل تیغه په آذرو نو غټ کې په آذرو نو غټ کې له پاس تاره نو مضبوط شي پس تا نو درې په خپل پنډای باندې په خپل تنه باندې یو جو زورا تاجو کور راځي زمیدار دا فصل لیغیر بیم بکوار دیو بار چی غصه کی اللہ پدی بانی منکر قرآن منکر دی منکر کافر وعدہ کری اللہ آ قطعان سے آمن چی مارا را مل کرنے لدین بخنی ادا جرلوئے سوار کرنے محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ رسول دی خدا ہے نہ دیکھو رہے رسول دی خواہ آ قطعان جد سر دی دیر سخت دی بکو پارو بانی دی کافران سا نرمی نشت پکے او نرمی کوم په خپل مابین کې نو که تیر شو په صورت مائده کې د وګورې تاسو آیت ما ته یاد خوز مزه نه وته هم لوی غم ده سوارثم آیت سوارثم ده نبی چوان دیگه ما ایتو شو بایش چوان نبر آیت هم یا ایوالذین آمنو و ایمان ورو من یرتا دمین کم سو چه و اوستستان دین خپلنا مرتد شو و سر چه ور بکی فضا و یاد اللہ در شرابر بی اللہ یا قوام و حب و ممین بکی دی اللہ دی سرا و حبون و دی بمین کی دی اللہ سرا عزیز نال که مومنین نرمی کون کوي په ایمان والا باندې سختی کون کوي په کفارو باندې یو جاهدون فی سبیل الله جهاد وکړي په لار د الله کې ان ویریږي د لومت الله هم د ملامتې د ملامتې کوونکو نه کتو ملامت وایي دی سختی کوي درک باز الله د فضل د الله دی چې خپل ملګرو ته نرمه او دښمن ته سخته ورکوي دا فضل چا دی چې هر چا نه ورکوي والله حسنه الله دی پراخ علم والا نو انما علیکم اللہ صاحب دوست پات نہیں چکا دا تک کہ نو اللہ انما علیکم اللہ یقین دوست تاسو اللہ آغا اللہ دے پیغمبر دا اللہ دے اللہ دین امن واقع دا شیمان را رہے آقا مومنان جی یقیمون صلاة اجاری کئی مود اور کئی زکات عمر را کی ون دے ویر کوکا ان کی کار دے اب سو چی واقع چا دوستی کر اللہ صاحب پیغمبر دا اللہ صاحب آقا صاحب آمنو نو دا ڈال دا اللہ نفین حضر اللہ مغالبون دار اندر تھا محمد رسول اللہ محمد صاحب دا اللہ رسول اللہ اگر جو زری ډیر سخت دی او کوپار باندې کوپار ته نرمی نشته اړیر نرم کونکي په خپل ما بین کې نو ته معاملې ته د کوپار ته نرمی ده اما مسلمانانه ته زیدا ترام رکانا ویني به ته رکو دی رکو کونکي چې دا کونکي دادي حالات ته لټای دی رزق حلال تر په الله نه ورزوان رحمت یا الله نخې دی دی په مخون دی کې من اثر تو د زیات ته ورد الله نه دار کا مطلب دا صفات دا دی بیان شو پا تورات کے ادا صفات دی بیان شو پا انجیل کے قذر اینا لکا پاسل چراو باسی پلتی غا فس فا آزارا انو غٹ کیا غیلا فس نو مضبوط کیا غیلا فس تارا مضبوط شی فس توا نو دری پا پل پندائی باندے دا مسلمان مثال پیش کا دے پا اول که داس لکا تیغ راو دی نڑے گونی تیغی تیغی نو یا غیر پارا که چې په خپل کې ختم شي او که چر ټنګوي بس ختمې کی لومبي د ډېر کمزورې مسلمانانه بیا ورو غټیږي چې غټ شي نو په دویم ځل باندې دښمن بیا څوک بیا د دښمن د چر نه بعد د دښمن بیا بيزه ده چې بيزه ده چې هغه هغه اوخري چې هغه نه بر شي نور هم غټ شي بیا د دښمن څوک دی غویا دی نه اوس ډلې موږ دا شان خرابوي دغه نه پاس بیا د دشمن پیر دی پیر به هلته په توی کوي خرابوي دا د مسلمان ابتدایي حالت دی پس توانو برابر شي په خپل پنډای په خپل تنه باندې یو جبه تعجب کو ورځي زمیدار دا پاسره لغیر به کوپار د بار چې غوسه کی په دیوانه کافر وعده کړ الله را هغه کسان چې ایمان راوړي عمل کرنے کے دینا او سر وعدہ کرے باخنے من بیانیہ رکھا من با تبدیلیاں کے بعد دینا دی سرا بعد باخنے دا جر لے دیکھا دعا کریں.